teksty roztrząsać do woli i nic nie pojmiesz. W tym nie ma twej winy, lecz oprócz znaczeń jest słów smak i dotyk, zielone oczy i profil prześliczny i głos dziewczyny, ten głos jak narkotyk. I teraz słuchaj, koleżko liryczny, jak ona mówi, wiej ze mną do tłuszcza, to wiej łap mocno i nie puszczaj. Pojmij, że w ustach jej słówko kobyłka to otchłań zmysłów, a nie zbyłka. Bowiem ujmując tę rzecz jeszcze prościej, a jest to problem sercu memu bliski, nie ma jasności w temacie miłości, nie ma jasności, ale są przebłyski. Lecz są przebłyski, choć jasności nie ma, mój ty liryczny, zwiewny przyjacielu. Więc nie rób wioski i wyczuj ten klimat. Ty aparacie, kasztanie, modelu, wyczuj ten klimat, bo z tobą wymięknę. I niech to dojdzie do ciebie powoli, że życie właśnie dlatego jest piękne, że nie ma jasności w temacie Marioli. Nie ma też jasności w temacie osobliwości, jako że nasz trójkowy skład utknął na małej stacji pod tą właśnie nazwą i jakoś nie chce się ruszać. Malownicze to położenie, w związku z tym, jeżeli nikomu nie przeszkadza, dziś jeszcze pozostajemy w bezruchu na stacji w dworcowym bufecie i nocną porą, jeżeli ktoś ma taką potrzebę dołączyć do nas, to może to uczynić nie tylko słuchając, ale również i mailując. Adres do naszego pocztowego wagonu. Wojciech. Ossowski przez WS Małpa Polskie Radio pisane razem.pl. Można nas również odnaleźć na peronie, czyli na Facebooku. Osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Tutaj jesteśmy całkiem spory tłok. A tymczasem napisał do nas stały słuchacz: w Wigilię Dnia Świętego Patryka biskup Nikifor z Iwoniczych Pól śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, dzisiaj dla pani Grażyny Oczkowskiej, drogiego pana półredaktora i dla wszystkich czuwających na nasłuchu pasażerów trójkowego osobowego, który mam nadzieję zatrzyma się dziś na stacji Osobliwości. I ta nadzieja nie była płonna. No i nowości. Okra z Finlandii, to nie będzie jedyna fińska dzisiaj nowość. Okra, nowa fińska. Poprzednia płyta spotkała się z dość zrozumiałym entuzjazmem, w związku z tym i ta nowa, dzisiejsza, dzisiaj zaistnieje w większym wymiarze niż tylko jeden skromny utwór na Dzień Dobry. A tymczasem, jeśli chodzi o nasze opowiadanie, od jakiegoś czasu zalęgliśmy się w Moskwie, ale tej dziwnej, bo sięgnęliśmy po książkę Ekateriny Sedi, Tajemna historia Moskwy. Książka, którą polecał Neil Gaiman, ulubiony autor naszej tości. I przypomnę tylko, że główna bohaterka, którą poznaliśmy już dwa tygodnie temu, Galina, to osoba dość niezrównoważona, ma za sobą incydent w psychuszce. No i to, co jej się przytrafiło, w zasadzie nie przytrafia się ludziom o normalnych zmysłach, bowiem gdy czekała na zwolnienie łazienki przez siostrę, no właśnie, siostra nigdy już z łazienki nie wyszła. Galina włamała się do pomieszczenia i w momencie, kiedy otworzyła drzwi, z pomieszczenia wyleciała kawka i, korzystając z otwartego okna, uniosła się w niebo. W związku z tym Galina, troszkę obawiając się ciągu skojarzeń, wysnuła jedyny logiczny wniosek, że jej siostra zamieniła się w ptaka i uleciała właśnie. Z tym problemem została sama i przemyślała go sobie w drodze do pracy, gdy szła po herbacie, a tam spotkała niesamowitego malarza, o którym za chwilę powiemy więcej, przypominając tym, którzy nie słuchali nas dwa tygodnie temu i tydzień temu. No ale to za chwilę, bo teraz jeszcze raz, a jak okra. Pialle päivä hohti, oi joo no, kuusi kullalle kumohti, oi joo no, hopialle päivä hohti, oi joo no. Mut kaikki punalle paistoi, oi joo no, salut siin tiivät sinelle, oi joo no, tähdet yllä kuiskutteli, oi joo no, tuulen tahtiin tanssahteli, oi joo no. Nousi kuuta katsomaan, oi joo no, aidan päälle istumaan. Oi joo no, neito nuori tuulen tekemä. Oi joo no, kaunis impi ilman itkemä. Oi joo no, kuusi kun lalle kumotti, hopialle päivä hohti, ja päivä hohti. Kuusi kun lalle kumotti, hopialle päivä hohti. Läksi koista kulkomaahan, oi joo no, tietä pitkin tarpomaahan. Oi joo no, kulki kuutar suojanansa. Oi joo no, ilman impi onnenansa. Oi joo no, käki kuussa kukkueli. Oi joo no, kuutar korvan kuiskutteli. Oi joo no, sileät on tästä tiesi. Oi joo no, matka kaunis mennäkseesi. Oi joo no, tuli paine tietä myöhä. Oi joo no, neito vasten vastaeli. Oi joo no, kauniisti kietäeli. No właśnie, pan Artur pisze z Helsinek, kilka minut po godzinie 3:00. Za oknem księżyc świeci i całe -9. Liczę na coś szybszego muzycznie. -9 w Helsinkach, nie wiedziałem, że w Finlandii już lato. A stały słuchacz z Lublina pisze z kolei, serdecznie pozdrawiam pana półredaktora i całą ekipę osobliwego pociągu. Dzięki panu poznałem i polubiłem twórczość Antoniego Kani. Liczę też na kawałki od Tawajo i dobranoc. Przy okazji, jeśli wolno, chciałbym pozdrowić ponownie kolegę Cezarego, który udał się do Irlandii na uroczystości świętego Patryka. Pozdrawiam Krzysztof z asystą Jorka, Teofila i kota Samanty. O, pan Cezary, żeby się tylko nie sponiewierał w taki dzień w Irlandii. Fiodor to akurat jest ten malarz, o którym już wspomniałem. Gdy był mały, bał się cyganów, a działo się tak dlatego, że ulubione stwierdzenie matki to było: cyganie cię porwą, kradną dzieci, a potem je sprzedają. No i w związku z tym Fiodor nabawił się fobii, ale później, gdy przyjechał już do Moskwy, poznał jedną cygankę, ta dała mu amulet, który działał na wszystkie cygańskie klątwy. Mówiliśmy o tym już w zeszłym tygodniu. Fiodor przyjechał do Moskwy, myśląc o tym, że jakoś się tu zaczepi, ale brutalna rzeczywistość pozbawiła go złudzeń. Został malarzem ulicznym, z tym, że słyszał głosy, a te z kolei doprowadziły go na skraj choroby alkoholowej. Spotkał się z Galiną. Galina zwróciła na niego uwagę, bo zamiast pięknych pejzaży i portretów na zawołanie namalował niesamowity obraz z ptakami. W związku z tym okazało się, że już we dwójkę widzą strasznie dużo ptaków w Moskwie, ale nie było to pocieszające, bo ona po psychuszce, on z kolei alkoholik. No i tutaj na scenie pojawia się Jakow, policjant. I za chwilę do nas dołączy, ale dla pana Artura z Helsinek coś mocniejszego. W Helsinkach, tuż obok portu, całkiem duży cmentarz i Graveyard, nowa płyta cmentarnego zespołu. Thank you. powrót do Mausoleum Graveyard, więcej za tydzień. Tymczasem z miasta Smoka Wawelskiego pisze pan Andrzej. Plus jeden, księżyc z chmurami i taka muza, że spać się nie chce. Nie, co do powieści, to bardzo fajna, tylko dlaczego taka smutna? Andrzej z Krakowa z pozdrowieniami dla całej redakcji. Śpieszę donieść, że osobliwości były smutne, łamane przez dołujące i mało tego, graliśmy jeszcze tak, że wyciskaliśmy łzy, w związku z tym to takie w spadku po dawnej tradycji. Ale mamy już dwójkę bohaterów, Galinę Fiodora Malarza i do nich dołącza Jakow, który wraz z matką przyjechał do Moskwy, jest tak zwanym limitczykiem, czyli moskiewskim słoikiem. Jest funkcjonariuszem policji chyba, tak, nie, albo milicji, nie wiem jak to jest w Moskwie, i został oddelegowany do przeprowadzenia śledztwa w sprawie zniknięcia niesamowitej liczby ludzi. Myśli, że to prawdopodobnie jest związane z jakimś handlem i że stoją za tym prawdopodobnie kaukascy mafiozi, ale zebrał adresy ludzi zaginionych i na koniec trafił do Galiny. Zebrał zeznania, ta powiedziała mu o malarzu i że malarz zdradził jej, że ma pewien pomysł. I tak w trójkę stanęli wieczorem nad kałużą. W kałuży niknęły ptaki, w związku z tym Jakow, jako milicjant obdarzony trzeźwym z oglądem rzeczywistości, nie chciał w to wierzyć, ale fakty mówiły za siebie. W związku z tym dał się namówić na podróż do metra i tam przeszli na drugą stronę rzeczywistości. Jak Alicja, kto by chciał tę scenę przeżyć jeden do jednego, odsyłamy go do odcinka sprzed tygodnia, bo tam o tym szczegółowo rozprawialiśmy, a teraz tylko powiemy, że scena jak z peronem u Harry'ego Pottera. Przeszli na drugą stronę i tam spotkali staruszka, który doprowadził ich do miasta i w mieście z kolei do karczmy zawiadywanej przez Davida. Obco brzmiące nazwisko i dzisiaj w zasadzie o Davidzie słów parę. Ale zanim to nastąpi, pograjmy. Thank you. muzyka, która może mało metalowa, ale o tej porze budzi Stiera, czyli Amsterdam Klezmer Band i węgierskie Sondorgo. Również nowość, a my wracamy pod ziemię do owego miasta, gdy suną w asyście pewnego starca, który zwie się Sowin, i pytają o ptaki, które przelatują przez kałuże i do tego świata dostają się z ich normalnej Moskwy. Sowin odpowiada: pytajcie Davida Michaelowicza, właściciela karczmy. Sprzedaje gorzałkę wszystkim, nawet odmieńcom. Dziwne nazwisko. Wydukał w końcu głos, miał zdyszany, nienaturalnie zduszony, nienaturalnie spokojny. Tak, przyznał Sowin, nazywa się Richards, naturalizowany Anglik. Niewielu tu cudzoziemców, ale paru się znajdzie. Mieszkał w Moskwie, pracował jako speaker radiowy czy coś takiego. Głupi dupek, przyjechał w 37, żeby budować komunizm. Niech go licho. Zgadujcie, do 3 razy sztuka. Ile czasu minęło, zanim został oskarżony o szpiegostwo? Czysty idiotyzm, skomentował Fiodor. Tak, zgodził się Sowin. A jednak człowiek miał ideały i za to trzeba go podziwiać. On nie żyje, powiedział nagle Jakow. Martwy i pogrzebany. A, jak my wszyscy, w pewnym sensie jesteśmy pod ziemią. Znasz go? Szepnęła Galina do Jakowa. Jakow skinął głową, wciąż przełykając nieistniejącość. Jego jabłko Adama podskakiwało jak nakręcone. To mój dziadek, jak myślę. No właśnie. I tutaj skończyliśmy w zeszłym tygodniu i w tym opowieść podejmiemy. Ale zanim kolejna nowość. Tymczasem pani Asia pisze i wita, przesyła serdeczności i ukłony dla pani realizator, czyli dla pani Grażyny, pana redaktora oraz wszystkich słuchaczy. Czy mógłby pan podać nazwę płyty zespołu, od którego rozpoczął pan audycję? Nie słyszałam go wcześniej, a zaintrygował mnie. Okra. Tak zwie się fińska grupa i powróci. To jeśli chodzi o mail od państwa, wojciech.sowski@małpopolskieradio, pisane razem.pl, a my wracamy pod ziemię. Już jesteśmy w barze. Na niskim barze, pokrytym skomplikowanym fraktalowym wzorem okrągłych śladów szklanek, stała imponująca bateria butelek o różnych kształtach i rozmiarach, opatrzonych nalepkami własnej roboty. Na starannie opisanych etykietach widniały proste, ale pełne ekspresji rysunki wykonane tuszem. Mężczyzna za barem wyglądał młodo, nie więcej niż na 35 lat. Na jego muskularnych przedramionach lśniły kropelki wody po niedawnym zmywaniu naczyń. Wytarł ręce w ręcznik, zatknięty za pasek i uśmiechnął się do Galiny. Miał szczupłą twarz, a jego oczy patrzyły czujnie na nowych gości przez okrągłe okulary w drucianych oprawkach, osadzone na długim, wklęsłym nosie. Skinął głową do Galiny i uśmiechnął się szczerze, pokazując białe, nierówne zęby. Nowa, powiedział po rosyjsku z silnym, obcym akcentem. Witaj w domu, moja droga. Mogę ci podać coś do picia? Odpuść sobie flirtę z kobitką, powiedział Sowin i przyciągnął do baru Jakowa, nagle zastydzonego i zarumienionego. To twój krewny, przynajmniej tak gada. Zostawię was, żebyście się mogli czule przywitać, gdy tylko dasz mi piwo na koszt firmy. David przyglądał się Jakowowi i znaczkiem nalewając do szklanki szczodrą miarkę bursztynowego piwa z butelki. W porządku, powiedział, gdy Sowin odszedł, powłócząc nogami w kierunku jednego ze stołów, gdzie dwaj staruszkowie grali w warcaby. A kim ty właściwie jesteś? I to pytanie zawiesił, bo dotarliśmy do rozdziału 5, zatytułowanego David. Twoim wnukiem, odparł Jakow. Chyba. Nie mógł się do końca pogodzić z myślą, że dwa pokolenia dzielą go od mężczyzny, tylko trochę starszego od niego. Brwi Davida wygięły się w łuki, twarz mu pobladła. No nie, szepnął. Tania była w ciąży? Babcia Tania. Słowa przywołały wspomnienie wysokiej, tęgiej kobiety o silnym głosie nauczycielki i z wiecznym cierpieniem w oczach. Była w ciąży. Gdy nie wróciłeś do domu, uznała, że zabrało cię NKWD. Tej samej nocy spakowała torbę i złapała pociąg do Sierpuchowa. Miała tam krewnych. David pokiwał głową. Mądrze. Jak się miewa? Jakow nie był dobry w mówieniu ludziom, że ktoś, kto był im drogi, nie żyje. Z racji wykonywanego zawodu musiał przynosić złe wieści, ale niezależnie od tego, jak często to robił, wciąż się lękał i odwracał oczy. No i z tym zawstydzeniem go zostawmy na chwilę, bo powrócimy do muzyki. Yeah. same nowości jak na razie w osobliwościach, a pan Stefan pisze: zima. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator Grażynę, osobliwych, a także i normalnych. Kamil skacze jakby w innej lidze, a półredaktor gra w innej lidze muzycznej, niech tak zostanie. Podobno wraca zima, tak jak synuś ze wschodnich wojaży, którymi był zachwycony. Niech zabrzmi więc muzyka z tych i tamtych stron w językach nadających się i nie nadających się do śpiewania, bo śpiewać każdy może, jak kiedyś stwierdzono. Niech zabrzmi Antoni, Albercik i wszyscy inni. A z czytanek? Obecnie czytam Tam ci będzie lepiej, Ryszarda Ćwirleja. Rzecz dzieje się w Poznaniu, w początkach państwowości, gdzie dwóch komisarzy, jeden z kongresówki, drugi miejscowy, mimo dzielących ich różnic, prowadzą wspólne dochodzenie w sprawie tajemniczych morderstw. Czyta się. Pozdrawiam ciepło. Stefan Zadymiony, Mielec. Jeśli chodzi o Ryszarda Ćwirleja, to nasz radiowy kolega z radia, bodajże Merkury, tak mi się wydaje. W każdym razie z jakiegoś poznańskiego radia, a Tam ci będzie lepiej, to opowieść o dziadku grubego Rycha i jakimś protoplaście chorążego Olkiewicza, których poznajemy już w latach komuny. Jedna z książek pana Ryszarda dzieje się, o ile sobie dobrze przypominam, na festiwalu w Jarocinie, a ofiarą morderstwa ma być Jerzy Owsiak. Pytałem Jurka, mówił, że autor kontaktował się z nim i pytał o pozwolenie na taką fabułę. No i właśnie. Niezła gemela, jak mówią w poznańskim, a my powracamy może nie do dziadka chorążego Olkiewicza, ale do dziadka innego policjanta Jakowa. No właśnie. Nie żyje, wymamrotał, studiując wzory na powierzchni baru. Od 20 lat, ale ją pamiętam. Ja też, powiedział jego dziadek. Tak mi przykro. Myślała, że nie żyjesz, pisała do NKWD, ale nie chcieli jej nic powiedzieć. Wreszcie w latach 60. przysłali list z przeprosinami. Standardowy formularz taki, jaki dostawali wszyscy z rodzin represjonowanych. Jakob przygryzł wargę, wspominając pismo, które babcia trzymała w małym pudełku po cygarach z wesołą kubanką na wierzchu. Fotografie i listy, niektóre pożółkłe, niektóre nowe. Zdjęcia